Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of a misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sigh. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. And I just can't help believing when she's whispering her magic and the tears shining, honey, sweet love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Dit nummer ken je natuurlijk ook van Elvis Presley, maar dit was de uitvoering van B.J. Thomas, I Just Can't Help Believin'. En daarvoor Tori Amos en Sweet the Sting. Aanstaande zaterdag kunnen ruim 300 kinderen meedoen aan een architectuurworkshop van Archikids Rotterdam in het Scheepvaart- en Transportcollege in het Lloydkwartier. Ze worden daarbij begeleid door zo'n 45 professionele architecten. Herman de Bruin. Wij gaan praten over architectuur en dat doen we via een workshop van Archikids in Rotterdam. Daarvoor is in de studio Edwin van der Velde en die heeft zijn dochter meegebracht, Mare. Welkom, ja. Allebei. Ja. Jouw dochter is ervaringsdeskundige, zei je in het voorgesprekje even. Ja. Zelf meegedaan ooit. Want die architectuurworkshop is voor kinderen. Ja, is voor kinderen van 7 tot en met 12. Mm-hmm. Dus basisschool eigenlijk. Ja. En verder iedereen. Iedereen? Bedoel je? Ja, dus niet alleen de stad Rotterdam, maar ook alle omliggende gemeenten. Oh, je kijkt verder dan de stad Rotterdam. Ja. Ja. Wat is de bedoeling van die architectuurworkshop? Want niet iedereen zal architect worden. Terwijl dat woord er zit er wel in natuurlijk. Ja, dat zit er wel in. Maar het doel is wel om kinderen bekend te maken met het vak architectuur. Het vak ontwerpen. En het liefst ook kinderen die daar in de normale dagelijkse omgeving niet mee in aanraking komen. Dat zijn er heel veel, denk ik. Ja, dus wat dat betreft. Want niet iedere vader is architect. Nee, maar dan trek ik het ook breder. Hè? Dus kinderen die ook minder in een culturele omgeving komen. Hè? Dus musea, die we ook bewust opzoeken. Ja, ja. We proberen ook kinderen te werven uit doelgroepen die van nature wat minder snel daaraan denken. En die daar niet zoveel mee in aanraking komen. Ja, en ook duidelijk te maken dat je niet per se naar de TU hoeft om in dit vak actief te worden. Om bouwkunde te studeren, dat is niet nodig. Je kan ook op een andere manier mee bezig zijn. Voorlopig ben je er creatief mee bezig, begrijp ik. Want jullie gaan allerlei in workshops allerlei zaken doen die kinderen aanspreken. Ja, dus... Zoals bijvoorbeeld... Nou, het is één workshop. Archikids heeft elk jaar één workshop, een middag. Meer dan 300 kinderen. Mm-hmm. En dit jaar is het thema de geheime kamer. Ja. En dan mogen de kinderen helemaal zelf hun onzichtbare, hun gekke kamer ontwerpen. Ja. Onder begeleiding van architecten. Ja, ja. Maar als ik hoor van, ja, je mag een geheime kamer ontwerpen. Maar als je dat moet gaan doen, kan gaan doen, laat ik het zo zeggen... Weet jij dan wat je moet doen? Nou, niet helemaal precies, maar daar zo. Want toen ik ben geweest, toen was het thema de hoogte in. Ja. En daar word je dan allemaal bij elkaar geroepen. En dan vertellen ze wel wat je allemaal kan gebruiken en wat dan echt de bedoeling is. Je krijgt wel tips en adviezen om mee te doen. Want de hoogte in heb je toen een hoge toren gebouwd, denk ik zomaar. Nou, ik had een circus tent op palen gemaakt, maar de palen die vielen eronder uit. Dus... gaat ook nog wel eens mis. Ja. Ja, dat vond je niet zo erg of was dat wel vervelend? Het was wel vervelend, maar ja, het was niet zo heel erg. Nee, nee. Nou ja, van je fouten kan je leren, toch? Ja. Je zegt net, ik doe het niet om mensen allemaal, kinderen allemaal architect te maken. Maar wat is dan de bedoeling? Gewoon kennis maken met? Nou... Om in het bouwvak te komen. En in Rotterdam wordt natuurlijk enorm veel gebouwd. En mooie architectuur. Daar zijn vele beroepen in dat bouwvak. Ja, je hoeft niet altijd architect te zijn. Mm-hmm. En je kan ook letterlijk bouwen. En op het ontwerpvak zijn ook hbo'ers en mbo'ers. Ja, ja. Van harte, harte welkom. En we hopen dat we... Inderdaad, zoals je zegt, een heleboel kinderen in Rotterdam die niet een universitair niveau aan kunnen. Maar dat is nou precies wat we graag willen. Laten zien dat je ook met eenvoudige materialen gewoon lekker kan bouwen. Toch? Heb je dat vorig jaar ook zo ervaren, Mare? Dat je, als je het niet meer wist, dat je even bij je vriendje of vriendinnetje terecht kon? Ja, dat was ook wel zo. Want mijn zus zat naast me, dus dan vroeg ik het gewoon aan haar. Dan ging je het vragen. Ja. Maar die palen konden ze niet tegenhouden. Die stortten in. Nee, ja, die stortten thuis in. Thuis? Ja. En hoe is het dan bij de Archikids gegaan? Nou, daar bleef ze nog overeind staan. Oh, dus het is eigenlijk allemaal goed gekomen? Uiteindelijk wel. Heel creatief om bezig te zijn. Zaterdag 26 mei vindt het plaats. Jullie hebben vast een website waarop staat hoe je op moet geven, want dat moet wel even van tevoren. Ja, ja, dat is. Wij moeten wel van tevoren weten wie er komt in verband met veiligheid. En de website is archikidsrotterdam.com. En Archikids met een Z. Ja, kids met DZ aan het eind. Met DZ, ja, een beetje een hippe manier. Ja. En daar is een inschrijfformulier en dan gaat alles verder goed. Dankjewel voor deze informatie, Edwin van der Velde en Mare. Je gaat dit jaar niet meedoen. Nee. Maar je wil wel een beetje weten wat er gebeurt, zeker? Ja, wel. Via jouw vader. Mm. Dat wel. Foto's zal ze wel maken. Ja. Dat zie je wel. Hey, bedankt. Et à l'Orient embrasser les tsarines et les bateliers. Même si l'hiver est grand, dans l'icône à Lénine, cœur des armées, au pays rempli d'or, au pays d'outre idée. Où sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché? Et si je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout dôme doré, pour tout vivre en silence, pour tout vivant. Alexis Martin,

Vanessa Williams was dat, een Betcha Never. En daarvoor Franstalig van Philippe Lafontaine en Alexis Matan. Straks gaan we het hebben over therapeutische harpmuziek. Maar eerst Keith Urban. You said you love it to me, and I don't know what that means. So frozen my feet, people use it so carelessly. And I couldn't believe that you would dive in so deep. And you said perfectly everything I've been feeling about you. It's time to break the chains that held me back from you. So come on and take a little bit of my heart tonight. No, I really don't mind. Just please don't misplace it. Take a little bit of my heart tonight. No, baby, be mine now. Baby, be mine now. Maybe it's time we put our hearts in a parallel line. Well, I was never the type to put it all on the line, but I've a change in my mind since you opened my eyes. It was the way that the light picked you out of that night. Then you were right by my side, put a soul in my body. And now it's time to close the space between the two of us. So come on and take a little bit of my heart tonight. No, I literally don't mind. Just please don't misplace it. And take a little bit of my heart tonight. No. Take a little bit of my heart tonight. No. Parallel Line van Keith Urban. Therapeutische harpmuziek kan een bepaalde sfeer creëren of zelfs de stemming van de toehoorder veranderen. Mariska de Vries. Angelien Schoor is harpiste, maar doet nu een opleiding tot harptherapeute. Angelien, welkom. Dank je. Je speelt al lang harp, je bent er ook heel goed in. Je gebruikt het ook in je werk als coach. Maar je gaat nu toch nog een opleiding harptherapie doen. Wat is het verschil tussen harptherapie en coachen met een harp? Het is eigenlijk een verdieping die ik nu aan het doen ben. In mijn coaching heb ik een aantal methodieken ontwikkeld om mensen te coachen met mijn harp. En de harptherapie gaat dieper in op de achterliggende muziektheorie. En dat helpt mij om mijn eigen gemaakte methodieken nog te verbeteren, zeg maar. En op welke manier gaat dat dieper in op je wat je al weet? Kun je een voorbeeld geven? Wat leer je bijvoorbeeld in deze therapie? Wat ik in deze therapie leer is de achterliggende theorie van de muziek. Wij werken bijvoorbeeld met kerktoonladders in de harptherapie. En dat wil zeggen dat iedere toonsoort die heeft 7 toonladders. En ieder van die toonladders die heeft een andere sfeer, die raakt een andere emotie. Net als dat je mineur en majeur hebt, dat geeft een heel ander gevoel. En dat heb je dus ook met die toonladders. Ja, dat geeft een ander gevoel. En door daarmee te werken, dan krijg je een groter palet. Want je hebt natuurlijk om te beginnen al 7 toonsoorten. En als je dan in iedere toonsoort ook nog een andere kerktoonladder hebt, met een andere emotie die je kunt raken, dan wordt je palet heel veel groter. Dat zijn toonladders die je in de normale harpmuziek niet gebruikt eigenlijk, die kerktoonladders. Jawel, maar niet op die manier. Ja, ik gebruik ze wel, maar deze opleiding die leert mij van hoe je ze gebruikt. Het geeft mij meer achtergrondinformatie over welke toonladder je voor welke emotie inzet. En ook hoe je ze afstemt op degene die je tegenover je hebt. En dat is het allerbelangrijkste in de coaching natuurlijk. Het klinkt misschien heel wazig, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het gaat erom, het gaat om trillingen, vibraties. Een harp geeft vibraties, geeft trillingen. En de bedoeling van deze therapie is dat je hem zo goed mogelijk afstemt op degene die tegenover je zit. En een mens is ook iemand die bestaat uit trillingen. Je hebt hartslag, je hebt ademhaling, bloeddruk. Dat zijn allemaal gewoon domweg trillingen. Waarbij je instrument kunt afstemmen op de trillingen van de persoon die tegenover je zit. En kun je die trillingen dan, dat is dan het eerste wat mee opkomt, die trillingen van die persoon dan ook veranderen in een meer positieve manier? Is dat de bedoeling? Dat is inderdaad de bedoeling, ja. Je gaat dus eerst op zoek naar iemands basisresonantie, zeg maar. En dat, hoe iemand in zijn vel zit op toongebied. Iedereen is zich, niet van bewust, maar iedereen heeft een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling waar je het beste bij voelt. En die sluit aan bij de trillingen van je ademhaling, spierspanning, bloeddruk en je hartslag. En dan ga je al in de harptherapie eerst naar op zoek. Soms heeft het te maken met de hoogte van de stem, dat je het kan vinden. Soms vraag ik ook mensen wel eens van, ga maar eens gewoon met je rug tegen de pilaar van mijn harp zitten. En voel maar eens bij welke toon je het prettigste voelt. En dat is altijd heel snel gevonden. Dus zo vind je iemands basisresonantie, zeg maar. Dus dan weet je ook vanuit waar je moet werken. En vervolgens ga je vanuit die toonsoort dan met de toonladders aan de slag. En als je bijvoorbeeld iemand tegenover je hebt zitten die heel erg gespannen is, dan ga je beginnen met je improvisatie. Het gaat allemaal over improvisatie. Dan begin je met een improvisatie te spelen in die gespannen frequentie. En dan zorg je dat je spel afstemt op de frequentie van de persoon. Dat klinkt ook alweer moeilijk, maar dat is het niet. Want je kijkt ook gewoon weer naar ademhaling en naar spierspanning. En door goed te kijken en aan te voelen, kun je daar je spel op afstemmen. En zo kun je heel langzaam je toonsoort gaan veranderen. En dan neem je iemand mee. Dus dan kun je iemand vanuit de spanning naar de ontspanning krijgen. En ik heb ook een methodiek ontwikkeld die heet helende muziek. En daarmee ga ik met mensen die met hele nare ervaringen zitten, ga ik proberen om dat te vervatten in een muziekstuk, zodat ze het een plek kunnen geven. En dat kan helpen bij de verwerking. Ja, want het is ook wel bekend uit onderzoek in de psychologie dat niet elk trauma bereikt kan worden met woorden. Hè? Dat soms andere methodes beter werken om dat trauma te bereiken in de hersenen. Het zit soms zo opgesloten in iemand dat je het met woorden, met praten er niet uitkrijgt. Ja, maar precies. Dan kan muziek een middel zijn. Ja, en als je via de andere hersenhelft benadert, dan komt het vaak wel binnen. En via dan kun je uiteindelijk ook, dat zie ik vaak gebeuren, dat ik dan de connectie kan maken als ik met de muziek de deur kan openen. Dat dan de weg naar de woorden ineens wel open is. En dat je er dan wel over kunt praten. En dan is het te verwerken. Ja, kun je het verwerken. Ja. Heel mooi werk. Ja. Goed, als mensen hier meer over willen weten, waar kunnen ze dat vinden? Dan kunnen ze terecht op mijn website www.dacapocoaching.nl. Ik sprak met Angeline Schoor over haar opleiding tot harptherapeute. Dankjewel. Het ging al. reden dat je überhaupt naar school wou. Twee klassen hoger zat hij, maar hij liep met jou. En je rapport werd onvoldoende, want hij leerde hoe je zoende. Dus voor straf moest je eraf. En toen maakte hij het af. Hij maakte af wat net begonnen was. En door een mist van tranen fietste je naar huis. Zijn naam in Ballpoint wilde nooit meer uit je legertas. Je kreeg weer bendes, nieuwe pukkels, want je ouders waren sukkels. En je wou het liefste dood. En zo werd je langzaam. Een iets te dikke, donkere man had er de leiding. Jullie verhouding duurde korter dan zijn scheiding. Die na 4 jaar net niet doorging, toen zijn vrouw ten slotte voorging. En hij toetrad tot de staf. Dus toen moest hij van je af. Wat nooit begonnen was. En in de half door hem betaalde kleine flat dacht je een jaar over wat waar en wat verzonnen was. Had hij je borsten mooi gevonden, wou hij echt met je naar Londen, of hij toch nog om je gaf. Langzaam kwam je. Was de derde en de beste tot we trouwden. Al onze plannen heb ik 7 jaar onthouden. Maar jij hebt ze laten vallen, één voor één. En nu dan alles wat we samen zouden doen. Wanneer was je laatste zoen? Waar ik op rekende was niet dat alles went. Dit huis is afbetaald, geen schulden meer, niet 1 cent. Stop eens wat meer in mij dan sherry. Vlug niet voor de kinderherrie. Maak je niet overal van af, want je maakt me langzaam af. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tell you anything you don't already know. I keep on trying should just let it go. I keep on singing, your eyes they just roll. It sounds like someone else's song from a long time ago. You already know the story. The chords are just the same. You already know I love you. Now I sound like what's his name. But you can't stop me. I want you to know. I know it sounds like someone else's song from a long time ago. Wilco was dat, een Someone Else's Song. En daarvoor Jasperina de Jong en Maak eens wat af. Fotograaf Paul de Graaf exposeert zijn serie Moving Elegance bij Galerie Jacques Tange in Schiedam. Een hommage aan het vrouwelijk lichaam in haar puurste vorm. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast fotograaf Paul de Graaf. Hij exposeert met Moving Elegance. Paul, welkom. Ja, dankjewel. Moving Elegance, dat wil wat zeggen. Wat zegt dat over de foto's? Dat is de titel die de curator Eline de Graaf, met 1F zeg ik erbij, heeft gegeven aan de serie. Het zijn twee series eigenlijk. Het is een donkere serie en een wat lichtere serie. Waar helderder daglicht in zit, in de tweede serie. En het zijn beide series waar ik vrouwen in een atelierachtig, een schildersatelier, Frans. Er zit een Franse sfeer in. De locatie is Parijs. Ja. Ben je ook in Parijs geweest daarvoor? Nou, dat laat ik een beetje in het midden. Maar bij, dat is het geheim van de Smit. Ik ben wel vaak in Parijs geweest. Ja. En, dus je kan die sfeer wel vangen. Die sfeer heb ik wel gecreëerd. Ja. Die sfeer zit erin, die foto's. Ja. Tenminste, als mensen gaan kijken, kunnen ze dat zien. Ja, het zijn allemaal vrouwen. Ja, inderdaad. Het zijn allemaal vrouwen. Die je op een bepaalde manier neerzet. Niet zomaar even aan het strand of zo, maar echt in een bepaalde sfeer, toch? Ja, het zijn allemaal vrouwen, omdat dat dat is toch wat mij het meeste in het fotograferen aanspreekt. Ik hou heel erg van vrouwen en ik vind het ook leuk en fijn om met ze te werken. En ik zoek naar poses die nonchalant zijn of maar toch een vrouwelijkheid in zich hebben zonder dat dat seksistisch wordt. Ja, ondanks precies. Dat ja. Op veel van mijn foto's eigenlijk die vrouwen geen kleding aan hebben. Ja, dat kan, maar het is niet seksistisch. Ja, nee. Nee. Je noemt het niet voor niks Moving Elegance, dus het is elegant. Ja, dat is wel echt een leidraad die onbewust altijd in die vrije fotografie of in deze series vooral. Je zegt voorkomt. Bewust vrije fotografie, want je fotografeert ook in opdracht. Ja. En dat zijn dan modefoto's? Ja, dat zijn modefoto's. Wat is dan het verschil met deze foto's? Leg je daar meer je passie in? Nee, ik leg ook... In de opdrachten die ik natuurlijk doe voor mijn opdrachtgevers, daar zit evenveel passie in als in deze foto's. Alleen in deze foto's ontstaan voor de camera. En dat wil niet zeggen dat ik ideeloos hiermee begin. Maar er is natuurlijk een best wel vast omlijnd basisidee waarbinnen dit plaatsvindt. Dat is al de ruimte waarin het gefotografeerd wordt. En de achtergrond, accessoires die gebruikt worden. Maar ik heb nooit van tevoren voorbeeldfoto's of schetsen of van poses waarin modellen zouden moeten staan. Dat ontstaat. Dat ontstaat voor de camera samen met het model en de visagist die daarbij is. Ja, en zo vormt zich de compositie. De compositie. Ja. Waar kunnen mensen ze zien? Op de Grote Markt, nummer 6 in Schiedam. Tot in juni is het te zien. In het galerie van Jacques Tang. Hè? En je hebt vast ook een website waar mensen alvast even voor kunnen kijken. Waar beter is om natuurlijk naar de echte foto's te komen kijken. Het is eigenlijk toch wel echt een aanrader om naar de echte foto's te kijken. Want de prints die daar hangen, die zijn... dat is gewoon hartstikke mooi om dat groot en live te zien. Maar ik zou... als je het werk wil bekijken, kun je kijken op hashtag Paul de Graaf Photography op Instagram of www.pauldegraaf.com en de Graaf met dubbel F. Ja, dat duidelijk, dat moet er even bij. Anders dan mensen komen kom via Google niet. Natuurlijk een heel eind, denk ik. Zeker. Maar als ze gewoon komen kijken tot 1 juli bij die galerie. Vrijdag, zaterdag en zondag is die open van 1 tot 5 uur. Dankjewel. Fotograaf Paul de Graaf met dubbel F zeg ik er nog maar een keer bij. De serie Moving Elegance in de galerie van Jacques Tange in Schiedam. Dankjewel. Of the fact.